Den franske fremmedlegionen jo et kjent og beryktet begrep over hele verden. Fullt så kjent og beryktet kanskje ikke den norske fremmedlegionen, men like fullt, den eksisterer, og vi sitter her på kontoret til feltmarskalk Stålhjelm Vugge-Bugge. Vugge-Bugge. Ikke Vugge-Bugge. Vugge-Bugge. Vugge-Bugge, ja. Jeg skjønner. De altså sjef for bataljon syd av den norske fremmedlegionen. Ja. Jeg må faktisk innrømme, Vugge-Bugge, at jeg inntil for kort tid siden ikke hadde anelse om at den eksisterte i det hele tatt. Nei. Det kan da ikke være mange som... Ja, det mange. Det mange flere enn de aner. Tusenvis av gode nordmenn søker seg til fremmedlegionen hvert eneste år. Akkurat. Men hva slags mennesker er det vi snakker om her? Ja, det først og fremst er det da mennesker med eventyrlyst og utfallstrang som ikke får nok spenning i hverdagen da. Nettopp. Hva slags opplæring får disse soldatene? Ingen. Det vil si de får selvsagt en kort briefing på vervingskontoret. Deretter bærer direkte ut i felten, der de får full opplæring av våre offiser. Akkurat. Men Bugge, i hvilke land blir den... Unnskyld. I hvilke land blir den norske fremmedlegionen satt inn? Er det i Libanon, for eksempel? Nei. Vi har overhovedet ingenting med FN-styrken å gjøre. Nei. Våre tropper har helt andre mål. Som for eksempel? Ja, som for eksempel Ibiza, Mallorca, Kanarieøyene, Rhodos, Kreta og Madeira, selvfølgelig. Jaha. Ja. Ja, vel. Ja, hva er det så disse store, sterke norske troppene slåss mot der nede, da? Ja, det ikke småttere, det skal si dem. Det diarré, soleksem, matforgiftning, ja. Fyllesjuke, kjønnssykdommer, lommetjuver, rar musikk, ukjent mat og alt for billig vin. Ja, jeg forstår. Ja. Men si meg, Bugge-Bugge. Bugge-Bugge. Ja, hva er hensikten med disse angrepene? Hensikten? Hensikten? Vi har vel alle etter hvert innsett at dette en krig som ingen kan vinne. Vi blir jo på tilsvarende måte invadert av en hel hær av utlendinger hver eneste sommer, som på sin side kjemper en håpløs kamp her. Jaha, mot hva da? Ja, vi har jo avanserte våpen som skyhøye priser, uforståelige skjenkebestemmelser og luktingsvedtekter, håpløse veier og ikke minst elendig vær. Akkurat, jeg forstår. Takk for det, feltmarskalk Stålhjelm Bugge-Bugge. Ja, nå ikke det helt korrekt det der altså. Ikke det? Nei, jeg Stålhjelm, ikke feltmarskalk. Det der, det feltmarskalk. Akkurat, det ser ut som en helt vanlig skalk. Ja, det en helt vanlig skalk. Men jeg bruker den når jeg går i felten og marsjerer, ikke sant? Altså en feltmarskalk.